شعر يفرشك هبل ناوي دي تهمبل او كستيكي زوزر لها تبل او لهمش فينك دكرا بو شعر يفرشتر مين شعر يفرشم او ديتانا شعر يفرشه بنا بانككا كمي شعر يهم بيدا فروشي شعر يكي ديتان باش تريني خوش تري شعر يبو لهمو جيهان براستي تانكي زوزر خوشه حزم تانيا لبرين دنيا بلقو فاصولياش من دوية او ديتاني كاراما چيت بضيني لبري او شعر يخوشو باشا چند تان پاره بيا ديتان نگ هر شعر يفروشه چي بتوانه بو بلقو بازرگانه چي زور باش بو سامانه چي زوري كو کرده با بمبلن اي اول سروكه چي خوشنية زور خوشنية بمبلن او تو چي دلوي باوكا سبارت به شعریه. گرده تویت سیروک که خوش بید، هنده با سی کنگ فو تیب که. او زور باشه. سیروچی شعریه هرگیز پیوستی به کنگ فو که خوش سرند را چشه. کنگ فو، کنگ فو، کنگ فو. باشه، دبی همش که در برای کنگ فو بی؟ بله. اوی من قصد اگل شده کم. اوه، چشنیه. دی اولی برک کرکم. من دستم به اوی شعریه بکرم توش اگه داری فروشگاکه با بلان باو که دنیا موی چی کمه کورکم خواردنیج مخو اگر نه ضرر دکم حول لبو مشترکان بردی کم تکه اروح از زورشی مکولینه کن فروش بکر مهینه جیها پیام ولی تو شرکری از جهای او تانم کری نه ببورا پیام ولی تو شرکری از جهای بگومن شتکتن دوی برند به فاسولیت خون فاسولیت یا من حزم لینیا شرکری از جهای مزن ایمه رای بوارین گو بستی نابانگی تو بوین لباری لباشی و لیهاتوی لهاتوي و اي بيرتشو وهاتوي ولاد شركه ياجديها متوكلني مشققان مان جولني هنا كاني كونفوم ان فيركا باباشي واو سباس بو اورز لينا نتان هروها بو برزن خانني تو انا كانم بلام بدخو نتوانم بو شي بو يبيدلن جوليني هني تكني هني ومترسي دارا نتوانم پیتانی بلم چوکا کسانی هن بو ما بست خرابه بکاری دینن اما وانین اما باشین زوریش باشین تکا دکم دبیا فیر مامو کهی تنیا ماموستا شفو بر یارده داد کچه فیر جولینی هنی بی ببورین کورینا نتوانم یارمتی تم دم دلنیا که فاصولیه نخون دای فیرم او که اجینا اگینا چی ایوه زور کارامانین وانیا اشتا کتایی ناتوا ایمه فیری جولی نهینی دبین اینجا دگرین اوولن اوبردینی تو بوستن عربانکه من لکیو را گرتو بو بیگو من تنبیت دکن تیه گیشتی باشا خوش حال بوین به هاتن تن ایوه روشه چی خوش باوکا بروانکی کتازات تی؟ برحال شتکان کمیل ده سالات در چونه تو ده توی باو کلیره بمینه توا تا او کاتی فروشگاه که چک ده کاتوا لراستی ده نخی چی؟ ما بستم بگو من دموی تنیا اویک تنیا کمی جیان لگل او سخته ایتر تیبگا همو من جیان بسر بردن لگل من سخته پو نگ بمشیویا برس پینک بمانوت خوشحال ده بین تا او کاتی پیویستا کش که زیرین بمالی خود بزانه آزاد بلوی کده که بداخشم بو فروشگاه کت چود کنی تر اوه بهوی پو بو اوه کلی دشی بوی شارزای بگو من دزانم باشا باوکا آیا خانمی پاکروه وازی نوا وادر روین باوکا ببو روتا چی هر وقت کبلی زویکا تواب چورا هر وقت توزی لیا دبی بروین پو لمن دالی زور جوان بو نیده زنی بلا تماتا دی گود اما مامو مو زور بیم نالکان و شب تاوی در نبرن تمن ده سال بو اوه او سوپا زور با تاما برز پینک تا او کاتی دی توی لیره بمینو بیا گمان او دانه چطرشن بی کفتوه او کاتی پو تمنی پین سال بو باشه باوکا امرو مندو بوی پیچونه بروین بوجوره کمن بلم هشتا زوره او بیدوکه کی زور باشا دمیو همو تان چالاک بن بو مشخکانی بیانی چون که بیانی فیلی زوله چاوا تان دکم زوله یکی زور مترسی داره بوی پیویستا همو تان بباشی بخون چی رویدا؟ لوتم جیره و کنکیم نه توانی به هیواشی پچ بکی توا؟ بیدنجی بیدنجی بیدنجی بیدنجی زوله چاوا یچه کل زوله نهین یکن لطو ماره پیروزکن تو مار کراوا تکایه چکتن پلنگ با آگا بینن بمبوره مامسا شیفو نخیر زوله چاوا بیاری کن باش امرو روزه چی زور خوشه باش عدت وانن بایی صد پاون شعریه بخون شعریه؟ بله استا سپکتن بود روز دکم شعریه نتوانم ببوره بار اسپینگ بلا میمه خریدشی مشقین ببورم استاش زوله لدانی چاوا تبا سلق تن بولدنم چی دوید؟ لبر شعریه سلق لسوب دکم باشا بله باشا کوایا آماده که گشت مچوه؟ گشت زوله لدانی چاوا راستا زوله لدانی چاوا دبه راستو خو دبه راستو خو لناو چه نزی گرگو کمر بدره زور بله هاتوی و جیرانه بم شیویا تماشا کن اوه زوله چاوایا باشه بو چی بشه خیخته حال ندن باوکا ببورن بزارم کردن او زور باشا کاتی انجامی دادی زوله لدانی چاوا کاریگری بو برام برکت واب زمشته اگه سوته فرس پینگ اوه تو چی دکه سوب دروز دکم بلا املکی پیکی سالی دانا پیوستیم به منزلشی گوره بو چون که امرو کریار منظوره کریار؟ فرس پینگ اوه هولی مشککن منه نک چیش خانه او جیمه دی لقازانزکی بشی توشی لیه دادم هشتا ببیست او کاتب تاوی دولامن ببین استاد بیار متیم بده کمی کلب که آگدار بنرنجید اره لیره بازار چونه؟ او زور باشم راوی خوش شوید من استا برای و بری اوشوینم وابزانم اوی برانبر من شیفویا دبی جولی نهینی من فیر بکن دبی فیر من بکن؟ باله دستگیری دکین ناچاری دکین فیر من بکن اوانه لشوین با چی مشق نکن؟ ببورا شوین من نماوا من تیز؟ او مامستا شیفو نگران بابا میز یکیت پیدا دم بله میزی جمعه حوتت پیدا تونا هل يمكنك ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون پو من هلیه چی خوشندم کت کباب کت دزانم هر وها دزانم من نهتوانم بله دزانم بویا کاتی اویا دزانم لگلوان قسم کت زوری کم بابا که دوزی و توا لبشی خواروا بم بوره پو دزانم قزن جی امرو لمنگی چی فرشگی کم زور زیاده اوه زور خوشکوره کم جو بگیره باو کم دمیش تیکت با باست کم که واتا منیش دمیش تیکت با باست کم رولا ور لامن دانش لیره لامود وعد توانین که تکن من بخوشی لگل یک تری بسر برین باو کوکور هر وکو پیشتر که بیکو بوین هر وحا ما مستشیفو لیره دمیلی توا براستی پیاوی چی زور باشه هز بخوشی دکم لگل ایوا باو که تو دبی بروی چی؟ جوری هی لای برزوان نتوانی چیتر لیره بمینی تو کارکن من بونا کری ببوره باو که تیگه ایشتیم من لیره داروم خونه مو تو هر ایستاب رو باو که لشوین اگ نمین مو کمین یا نوی کوای امین داروم ای هاور چه برو ابو دکه کلکه خوب نمالکه خوی دارم بکت سلاو شیفو من شیفو نیم اوه چند زاره پیتان بله من فینگیم بروا بکن من هیچ تک نزانم سبارت بکنفو کاری من تنیا شعریه فروشتنه طول داده ای فیلم علیب که من ایش پیش بینی اوم لما مستایک دکر اوه زور باشا خریق بو بروا بکم که او شعریه فروشا برو بکی یا نه تنیا شعریه دفروشم شیفو تو دبیه کنفام افیر بکی باشا او اگینا امشا دوشه و دبیل جیانت کنگ فو بام زنی تویتید کنگ زیاواز جان هیا دی کواتا با دست بیب کی او زولایا پیدا گوتری دی کوای استا با دست بیب کین همو تن شولکان تن برس کنه با استاج برو لای راز پو پیم ها بیشتیک بسر باو کده هاتوا اوان دبی باو آرسته دار روشت بند سپاس خاتویون مالاوا بو عزولایا پیوست دستکان تن ببشوی بی زور باشه استش کیویشی کلانو لانا ارتشتانا ساوینو خانو قیتی سیوی هاتو تپخ آه، اوه سودی چیه؟ من دل حزن لیه هشتا هولی اوه ده دی، کفیر مالی او کهی؟ تا یستا هشت فیر نکردوین ایمه ده مانوه، جوله نهینی من فیر بکهی بلا من ایت نزانم، ایمه نزانم بوسته، نزانم، جوله لیدانی چاوه تو لیره بوسته، و تو، دبی بخلی تو اولی بده بمشی ویا سیرم که بلن پیویست آمان زفیت ای ربی اوه چی با سر هات؟ نزنم نزنم بلن مواب زنم سر کوتو بو فیرد کردین ما مزا شیفو ایمه سپاسد دکین تو هر ماماسای امه ای باشا هید نیا جولوی لمشی اوه وا دکات ندوره این کس نتوانه رو برو ما بیتوه و ها دزانم اوه لسر شیه تاخی دکم اوه لسر پاندا شرکری اجدیا ای هاور من چیب کرد باوکا؟ باوکا! او پی خوی ها تیرا شرک کری اجدی ها یکم قربانی دستی ایمه ها او لی گرن ایه؟ نه؟ او چی؟ بوسته خون چاره دکم من دا چم رو بروی دب موا دبی بی کجیم او چی؟ چونکه او اکو ایوه رزم لی نگری ایه؟ چون؟ او خوی به ما مستاد زنی هر بوی دبی بازی او کاری بداد چی تر پسیارم نیمکن باوکا پو دی هر استال لیره برو برازکان دبوی بم زنی اکتوی باوکا بله ما مستا شیفو زور بیو قطاب یکنم به باوکا بانگم دکن استال تنبی دکن پنده بابکه برواب کن باوکا بلا شیفو بو تی هر وادالی ها؟ چونکه من استاتم بیده کم دای کواه لی بدا پیش اوه ایمه لی بدین دای بکشنوه باوکا لا تو رخص را یه ها کدی تلمم که برده برده باوکا او تو تی دکی من ده تاریزم پو هر وعده تورم چون که تو مند لمالکت دکر باوکا بمبورا بلام تو کسی نیز جان لگلت احسان بی تو نبی بمشوی لگل باوکو تلسو کود بکی اول ایره چی رو آداد ممستاکتان کاریه دی برونه داره و دی بو داره و بمبورا باوکا بلام خو کردم بشیفو هر وحا کشتی زیرم بکر بهینی وک فراشگه او هر جیس خوبول نکری من؟ پیم وای کمیک زیاده رویم کرد تکایه بمبوره کراکم پیم بوله نا توی تولیه بیدهی من گرتومه بمبوره باز بینه کشه نیه باوکا خوشم دهی برست لهموشته زیادهر کراکم پیم وای نفیر او زوله بوبین باشه خود آماده بکن باشر تو کارش نشام کردوه فیر جلیل دن چوام کردون چی؟ لاچو بسر رگم زور باشه پانده اشتاکر من بیکو تمام نبوا هم جاره اشتاکن جاوستر دبن از دفرکم بینه یه خود کباب کن ها؟ او به جوله ها زور سیره ای باوکا؟ باوکا؟ آفرین باوکا، بجوانی لدانی چاوات بکرهینا سپاس کرکم راز دکی پو، کنفر زور لشهر سرز را چشتره برس پینک، منو پو زور هولمانده لگل پین شرکرکا تا فروشگاه کد نوجان بکینوا هر اونده من فکرا، دوائی اوی... ایو میتان در کرد راستا او، جوی مده، راستا تو کارگزارش خرابی بلا نگل اوش دا مامسته چه زور باشی باشا تانيه او رنگه هبو بكاري بينن باوكا ما بستم زور جوانا زور شباس فرمو شعريه بخون بني وين الخكي دي هر امرو يا روشه چطر نايخون ها